Diyerkam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da, Diyerkam'da Damla Özler'le birliktesiniz. Program ortağım sevgili Rauf Kösemen bugün bizlerle beraber değil ve bugün Diyerkam'da geçtiğimiz bir aya dönüp bakacağız. Sosyal fayda alanında hangi kampanyalar başladı, hangi raporlar yayınlandı, ne tür aksiyonlar alındı, bunları inceleyeceğiz hep beraber. Sivil sayfalara bağlanıyoruz ve sosyal faydanın, sivil toplumun haberlerini buradan sizlere aktarıyoruz. Yüzümle Mutluyum haftasında görünüş ayrımcılığıyla mücadeleye katkı sunmanız mümkün. Yeni bir haber, Türkiye'de 720 bin olduğu tahmin edilen yüz bölgesinde doğuştan veya sonradan görünür farklılığı olan bireylere ilişkin toplumsal farkındalığı arttırmak ve olumsuz tepkileri önlemeyi hedefleyen Yüzümle Mutluyum haftası 17 Mayıs itibarıyla başladı. Bu haftada siz de hashtag Yüzümle Mutluyum diyerek yüz eşitliği konusunda farkındalık sağlanmasına, sosyal medya kampanyasına katkı vererek destek verebilirsiniz. 15-23 Mayıs tarihleri Yüzümle Mutluyum haftası olarak kutlanıyor. Yüz bölgesinde doğuştan veya sonradan görünür farklılığı olan bireyler için çalışan, Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren ilk ve tek sivil toplum kuruluşu Yüzümle Mutluyum Derneği. Bu dernek, görünür farklılığı olan bireylerin maruz kaldığı olumsuz tepkileri önlemeyi, ön yargıları kırmayı, yüz görünümünü nasıl olursa olsun her insana eşit ve adil yaklaşımın sağlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Eğitim, iş, sosyal yaşamlarında insanların görünür farklılıkları nedeniyle irite edici bakışlarla mücadele etmekte olduğu, dışlandığı, akran zorbalığına ve nefret söylemlerine maruz kaldığına dikkat çeken dernek, bu durumun bireylerde kaygı ve endişeyi arttırdığını, özgüveni ise dediğini, sosyal izolasyon ve depresyonu tetiklediğine dikkat çekiyor. Yüzümle Mutluyum Derneği söz konusu gerekçelerle herkesi yüz bölgesinde görünür farklılığı olan bireylere karşı eşit haklar, eşit şanslar, farklılıklara saygı prensibiyle nazik olmaya, medya, reklam veren, film, dizi endüstrisini dış görünümün başarı ve mutlulukla ilişkilendirilmediği, İnsan bedeninin nesneleştirilmediği, dayatılan ideal dış görünüm ve güzellik kalıplarının ötesinde içsel değerlerin önemsendiği bir bakış açısıyla görünür farklılığı olan bireylerin ön planda olduğu çalışmalar yapmaya, sağlık çalışanlarını görünür farklılıkları olan bireyler için hizmet kalitesini arttırmaya ve kendilerini bu noktada bilinçlendirerek bireylere karşı nazik davranmaya, eğitimcileri görünür farklılıklara saygı çerçevesinde öğrencileri bilinçlendirme çalışmaları yapmaya, işverenleri yüz eşitliği prensibiyle işe alım ve istihdam sürecinde görünür farklılığı olan bireyleri dış görünüşlerinden ziyade yeteneği ve kişiliğiyle değerlendirmeye, fotoğrafsız özgeçmiş uygulamasını başlatmaya, politikacıları ise ayrımcılık ve nefret suçları konusunda etkin yaptırımlar düzenlemeye ve uygulamaya davet ediyor. Yüzümle Mutluyum Derneği'ni yakın zamanda Diyerkam'da da konuk etmeyi planlıyoruz. Bu konuya biraz daha eğileceğiz. Bu meseleyle ilgili neler yapıldığını, hangi kampanyaların devam ettiğini onlarla da konuşacağız. Ama hazır haftası gelmişken tekrarlayalım. Yüzümle Mutluyum hashtag ile siz de bu kampanyaya destek verebilir. Görünür farklılıkları olan bireylerin ayrımcılığa uğramasına engel olmak için siz de sesinizi yükseltebilirsiniz. 10. yılını kutladık. Kutladık diyemeyeceğiz tabii bu durumda. İstanbul Sözleşmesi'nin oldukça zor bir dönemde 10. yılını idrak ettik demek belki daha doğru olur. Bununla ilgili iki haberimiz var. Birincisi, kadın ve LGBTİ örgütleri 10. yaşında İstanbul Sözleşmesi'ni birlikte savundu. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı kadın ve LGBTİ artı örgütlerinin aktif mücadelesi sürüyor. 11 Mayıs'ta İstanbul Sözleşmesi'nin imzaya açılması ve Türkiye'nin sözleşmenin ilk imzacısı olması vesilesiyle başlatılan kampanyalarda çekilme kararının geçersiz ve hükümsüz olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı ve hükümete karardan vazgeçme çağrısı yapıldı. Kampanya İstanbul Sözleşmesi 10 yaşında kampanyasıydı. 300'ü aşkın kadın ve LGBTİ artı örgüt platform grubu tarafından oluşturulan Eşik, Eşitlik İçin Kadın Platformu da bu süreçte bir açıklama yaptı. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz açıklamasıydı bu. Tekrarlayalım, 300'ü aşkın kadın ve LGBTİ artı örgütünün, platformunun, grubunun bir araya gelerek oluşturduğu bir platform, Eşitlik İçin Kadın Platformu, sözleşmenin 10. yılı dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nden ve kazanılmış hiçbir hakkımızdan vazgeçmiyoruz mesajı yayınladı platform. Açıklamada İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye'de fiili olarak uygulanması durumunda 2336 kadının bugün hayatta olacağına dikkat çekildi ve İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye'deki 10. yılında yaşanan gelişmeler özetlendi. Bu açıklamayı buradan sizlere aktarmak istiyoruz. Eşik tarafından yapılan basın açıklamasında 10 yaşında olan İstanbul Sözleşmesi'nden kadınların neden vazgeçmediği kapsamlı bir şekilde açıklandı ve Türkiye'nin sözleşmeden çekilme kararı aldığı 20 Mart'tan bu yana yaşanan gelişmeler sıralanarak 10 yaşında olan İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı 2336 kadın aramızda olacaktı dendi. Bu rakam gerçekten meseleyle ilgili hakikati bir kez daha yüzümüze oldukça da sert bir şekilde çarpmış oldu. Açıklama şöyle devam ediyor. Bu hukuksuz çekilme kararı bizim için o kadar yok hükmünde ki İstanbul Sözleşmesi'nin 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzaya açılmasının ve Türkiye tarafından ilk imzacı olarak imzalanmasının 10. yıl dönümünde hashtag İstanbul Sözleşmesi 10 yaşında daha nice yaşlara diyoruz. Kadınlar, çocuklar, LGBTİ artılar, yaşlılar, mülteciler, engellilerle diğer dezavantajlı tüm grupların haklarını, hayatlarını koruma görevini yerine getirmek zorunda diyor açıklama devlet için. Karar alıcıların kadınların hayatlarını ve haklarını yok sayıp kadının içinde şiddet gördüğü aileyi yüceltenlere mavi boncuk dağıtmak yerine her bir bireyin şiddetten uzak özgürce yaşama hakkını korumalıdır diye devam ediyor. Açıklamanın sonunda devletin yükümlülükleri bir kez daha hatırlatılıyor, sorumlular göreve çağrılıyor ve eşiğin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararından geri dönülene kadar ulusal ve uluslararası alanda her türlü hukuki yolu deneyeceği belirtiliyor. Aynı zamanda Eşik tarafından açılan İstanbul Sözleşmesi bizim.org adlı web sitesinde İstanbul Sözleşmesi kadınların şiddetten uzak yaşayabilmesi için devlete şiddetin kaynağı olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini giderme ve şiddeti önleme, erkek şiddetine karşı destek mekanizmaları oluşturma ve failleri etkin yargılayıp cezalandırma yükümlülüğü verir. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye kalkmak devletin bu yükümlülüklerden caydığı anlamına gelir. Bu karar kadın düşmanlığını, homofobiyi, transfobiyi resmi siyaset olarak ilan etmek demektir. Tam da bu yüzden 1 Temmuz'da sokaktayız mesajı veriliyor. İstanbul Sözleşmesi için birlikte kampanyası da başlatılıyor. Türkiye, Avrupa ve uluslararası alanda mücadele eden feminist örgütler ve LGBTİ artı örgütlerinin bir araya gelerek toplumsal cinsiyet karşıtı küresel saldırılara ve artan tehditlere karşı başlattığı İstanbul Sözleşmesi için birlikte kampanyası toplumsal cinsiyet karşıtı küresel saldırılara ve artan tehditlere kesişimsellik anlayışı ve uluslararası bir araya gelişlerle şekillendiriliyor. İnsan haklarının müzakere edilemez olduğunu ve bu konuda pazarlık yapılamayacağını vurguluyorlar ve söz konusu olanın yalnızca kadın ve LGBTİ artı hakları değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları ve demokratik ilkeler olduğunu da belirtiyorlar bu kampanyayı başlattıkları metinde. İstanbul Sözleşmesi için birlikte kampanyasında sivil topluma, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Avrupa kurumlarındaki karar alıcılara, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Avrupa ülkelerine, Türkiye Cumhurbaşkanı'na ve hükümete çağrı yapılıyor. İstanbul Sözleşmesi için birlikte kampanyasında sivil topluma haklarımız ve toplumsal cinsiyet eşitliği için uluslararası kesişimsel mücadelemizi desteklemeye, toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları karşıtı politikalara ve söylemlere karşı koyarken, aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'ni ve onun benimsediği ilkeleri sürdürmek için ortak çabalarımıza katılmaya çağırıyoruz mesajı veriliyor. İstanbul Sözleşmesi için birlikte kampanyasının detaylarını merak eden sevgilerim, dinleyicilerimiz varsa United for Istanbul Convention www.medium.com adresinden de ulaşabilirler. Bu uluslararası kampanya görünen o ki önümüzdeki dönemde de devam edecek ve bununla ilgili sizlere daha fazla haber vereceğiz. Son bir söz İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yılı ile ilgili. Türkiye'de 78 baro İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yılı kapsamında açıklama yayınladı. Kadınları ve tüm dezavantajlı grupları korumasız bırakacak şekilde çekilme kararının geri alınması için yetkilileri göreve davet ediyoruz mesajı verdi. Evet, İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yılını biraz önce söylediğim gibi kutlamak yerine idrak etmiş bulunduk. Ancak önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili mücadelelerin ve kampanyaların devam edeceğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer Kam'dasınız, 95.0 Açık Radyo'da ve sosyal fayda dünyasında bir tur atmaya ve yeni haberleri sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu kez mülteci ve göçmenler dahil olmak üzere mevsimlik tarım işçileriyle ilgili bir haberimiz var sırada. Hayata Destek Derneği, mülteci ve göçmenler dahil olmak üzere Türkiye'de 1 milyonu aşan mevsimlik tarım işçileri ve çocukların COVID-19 salgını sebebiyle daha da zorlaşan koşullarına dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Açıklamada mevsimlik işçilere hijyen malzemelerinin dağıtılması ve çadır toplanma alanlarında zorunlu malzemelerin yerel yetkililerce sağlanması gibi önlemlerin alınması çağrısı yapıldı. Hayata Destek Derneği'nin mevsimlik tarım işçileri ve çocukları için alınması gereken acil önlemler başlıklı açıklaması bu. Mayıs ayıyla birlikte mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla beraber tekrar göç yoluna çıkmaya başladığı hatırlatıldı ve konuya ilişkin güncel veriler aktarıldı. Türkiye'de COVID-19 salgınının başlamasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. 1 milyonu aşan mevsimlik tarım işçisi genellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinden Nisan ayında yola çıkıyor. Mayıs ayında bu göç devam ediyor dendi. İşçiler 4 ile 8 ay arasında değişen sürelerde Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 50 ilde tarım alanında çalışıyor. Tarımsal üretim takvimini takip ederek çalışan mevsimlik tarım işçilerinin büyük çoğunluğu kayıt dışı ve sosyal güvenceden yoksun olarak çalışıyor. Gezici olma, ağır çalışma ve kötü barınma koşulları mevsimlik gezici tarımda çalışan aileleri halihazırda en kırılgan topluluklardan biri haline getirirken son dönemde yaşadığımız COVID-19 salgınının mevcut koşulları daha da zorlaştıracağı öngörülüyor deniyor. Dünyada ise 152 milyon çocuk. Yani her 10 çocuktan biri çalıştırılıyor. Üstelik bu çocukların yarısı mevsimlik tarım gibi tehlikeli sektörlerde çalıştırılıyor deniyor. 2019 yılı resmi verilerine göre Türkiye'de 5-17 yaş grubundaki çalışan çocuk sayısı 720 bin. Bu istatistiklere mülteci çocukların da dahil edilmesiyle 2 milyona yakın çocuğun çalıştırıldığı tahmin ediliyor. Salgın ve mevsimlik tarım çocukların eğitimini de olumsuz etkiliyor. Geçen yıl Mart ayından bu yana uygulanan uzaktan eğitime erişim için çocukların önünde bir engelde mevsimlik tarım göçü, okula gidemeyen 400 bin mülteci çocuğun yanı sıra okula kayıtlı çocukların %34'ü uzaktan eğitim sisteminde derslere devam edemiyor. Ayrıca göç edilen alanlarda internet erişiminin kısıtlılığı, tablet, bilgisayar gibi donanım eksikliği de mevcut. Kuşaklar boyu tek geçim kaynağı mevsimlik tarım olan aileler için salgın koşullarında sağlık riski de artıyor. Mevsimlik tarım göçüne katılan aileler çocuklarıyla beraber işçilik yapmak için gittikleri bölgelerde yaşam koşullarının her açıdan sağlıksız olduğu çadır alanlarında yaşamak zorunda kalıyor. Kalabalık ailelerin bir çadırı paylaştığı ve temiz suya erişimin büyük sorun olduğu bu yaşam koşulları salgının yayılması için ne yazık ki hem işçiler hem de üreticiler açısından büyük bir risk oluşturuyor deniyor derneğin açıklamasında, Hayata Destek Derneği'nin açıklamasında. Ve tabii ki bütün bu bilgiler paylaşıldıktan sonra da alınması gereken önlemleri listelemişler. Tüm bu sorun alanlarının altını çizdikten sonra aşağıda sıralanan diyor, tabii basın açıklaması olduğu için ben şimdi sizlere aktaracağım diye düzelteyim onu. Şimdi aktaracağımız önlemlerin acilen alınması için bir çağrı yaptılar. Aileler ve çocuklara COVID-19 seyahat izinleri sağlanması ve salgına karşı önlemler hakkında bilgilendirici çalışmaların yapılması gerekiyor diyorlar. Mevsimlik tarım için seyahat edecek ailelere seyahat izinlerinin sağlanması, hijyen malzemelerinin dağıtılması ve ulaşımın seyahat kurallarına uygun şekilde düzenlenmesi gerekir diyorlar. Maske, hijyen paketi, çadır toplanma alanlarında ateş ölçer gibi zorunlu malzemelerin yerel yetkililerce sağlanması gerekir. Seyahat edecek ailelerin sağlık taramalarının yapılması ve COVID-19 bulgularına rastlananların gözetim altına alınması, daha kırılgan olan aile bireylerinin yani çocukların, yaşlıların, engelli bireylerin, hamile ya da emziren kadınların mümkünse mevsimlik tarıma gitmemesi ve kaldıkları yerde yetişkin aile üyeleri, yerel ve merkezi yönetim organları ile sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenmeleri gerekir, diyorlar. Mevsimlik tarım çadır alanlarının asgari güvenlik ve hijyen koşullarına uygun olarak kurulması, çadır mesafesi, temizlik, banyo, tuvalet, içme, kullanma suyu, aydınlatma ve elektrik ihtiyaçlarının temin edilmesi, mevsimlik tarım alanlarındaki barınma koşullarının iyileştirilmesi, tarım işçilerinin tarlada çalışma ve tarlaya ulaşımı konusunda gereken önlemlerin alınması, mevsimlik tarım alanlarında bulunan çocukların risk tespitinin yapılması, EBA'ya erişerek eğitime devamlılığının sağlanması için gerekli önlemlerin alınması. Aslına baktığımız zaman her ne kadar COVID-19 pandemisiyle beraber dezavantajlı ve kırılgan grupların kırılganlığının arttığını görsek de COVID-19'dan bağımsız olarak da sıralanan bu önlemler insani çalışma ve insani yaşam için gerekli önlemler. O yüzden de bu meselede çok ciddi bir müdahale alanı olduğunu söylemek, abartmak olmayacaktır diye düşünüyoruz. 95.0'da diğer kamda Nisan ayının sonu ve Mayıs ayının ilk iki haftasına bakıyoruz ve sosyal fayda alanında neler oldu, hangi kampanyalar başlatıldı diye bir tur atmaya devam ediyoruz. Her yıl Mayıs ayının ilk salı günü Dünya Astım Günü olarak kutlanıyor. Astıma yol açan unsurlar arasındaki çevresel etkenlere dikkat çeken Temiz Hava Hakkı platformu, termik santrallere izin vermeyin çağrısında bulunduğu Dünya Astım Günü'nde. Kömürlü termik santrallerine çevre yatırımı muafiyeti verilmemesi için 2019 yılında başlatılan izin vermeyin kampanyası, yasa tasarısındaki maddelinin veto edilmesiyle başarıya ulaşmıştı. Ancak santraller gerekli yatırımları tamamlamadan havayı ve çevreyi kirletmeye devam ederek geçici izin belgesiyle tekrar çalışmaya başladı. Temiz Hava Hakkı platformu bunun üzerine astım gününde astıma davetiye çıkaran termik santrallere izin vermeyin demek için tekrar kampanyayı imzaya açtı. 2020 yılının ilk 6 ayında gerekli çevre yatırımı olmadığı için kapatılan kömürlü termik santraller geçici faaliyet belgesiyle tekrar çalışmaya başladı ama baca gazı arıtımı için hangi yatırımı yaptıkları ve emisyonlarının limitlere uygun olup olmadığı bilinmiyor. Ayrıca 2019 yılında kömürlü santrallere çevre mevzuatına uymaları için tanınan 6 yıllık muafiyetin bitmesine 5 gün kala yapılan ani bir yönetmelik değişikliğiyle kül depolama alanlarında gerekli yatırımlarını sağlamayan santrallerin çalışabilmesinin önü açılmıştı. 2020'de sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri tarafından bu değişikliğe dava açıldı. Mahkemenin verdiği karara göre kül depolama sahasına sızdırmaması için gerekli yatırımları yapılmadığı halde yönetmelik değişikliği kapsamında çevre izni alabilmiş santrallerin izinleri artık geçerli değil ve derhal faaliyetlerinin durdurulması gerekiyor. Temiz Hava Hakkı kampanyayla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na seslendi. Çevre yatırımlarını tamamlamayan santrallerin havamızı ve suyumuzu kirletmeye devam etmesine izin vermeyin. Hashtag izin vermeyin. Bu arada kampanyanın destek verebileceğiniz sosyal medya askısı diyelim, handle'da deniyor. Aynı zamanda change.org'da da izin vermeyin diyerek bir imza kampanyası da başlattılar. Bugün itibariyle 106.803 kişi, hatta ben konuşurken sizinle 804 kişi imzaladı. Hedefleri ise 150 bin imza toplamak bu kampanya çerçevesinde. Sivil toplum kuruluşlarından İzmir'de deprem farkındalık parkı çağrısı yapıldı. 400'den fazla sivil toplum kuruluşu 30 Ekim 2020 tarihli İzmir depreminde 37 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı enkazının deprem farkındalık parkına çevrilmesi için çağrıda bulundu. 30 Ekim İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin en yoğun olduğu alandı Rıza Bey enkazı. 10 çocuk 37 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enkaz alanında yapılan törende bu alanı hem depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatıralarını yaşatacak hem de deprem bilincinin canlı kalmasını sağlayacak bir yer olarak düzenleyeceğiz. Rıza Bey apartmanı sakinlerinden ev sahibi olmak isteyenlere de aynı konutları yapıp teslim edeceğiz açıklaması yapmıştı. Ancak proje proje alanındaki arsalar 7269 ve 6306 sayılı yasalarla tapuda hazineye devredildi ve alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın idare yetkisine girdi. Ardından Rıza Bey Apartmanı ile birlikte yanlarında bulunan sonradan yıkılmış Ay Yıldız ve Merve Apartmanları da birleştirilerek bu alana K1 bloğu yapılmasına karar verildi. Bu gelişmeler nedeniyle bir araya gelen 400'ü aşkın sivil toplum kuruluşu yaptıkları ortak açıklamada enkaz alanında yeniden bina yapılmasına karşı çıkarak bölgenin deprem farkındalık parkı haline getirilmesi çağrısında bulundu. Aralarında Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası odaları, Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu, Engelliler Federasyonu, Kadın Engelli Eğitim Roman Dernekleri, Alevi Kurumları, Pir Sultan Abdal Derneği şubeleri, kent konseyleri, sendikalar, emek demokrasi güçleri, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türk Psikologlar Derneği, Mülkiyeliler Birliği gibi çeşitli dernek, kooperatif ve vakıfların bulunduğu sivil toplum kuruluşları Rıza Bey Apartmanı alanının deprem farkındalık parkı olmasını istiyor açıklamalarından da anlaşıldığı gibi. Hazır farkındalık demişken sadece ve sadece bir kelime çağrışımıyla bir başka habere geçiyoruz. İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı'nın İNSEV'in iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi hibe programı kapsamında yürüteceği Are You Aware? Farkında mısın projesi açılış toplantısıyla başladı. Projeyle diş protez laboratuvarlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından iyileştirilmesi hedefleniyor. Basında da bu alanda son dönemde epey haber gördüğünüzü düşünüyorum sevgili dinleyenler. Bir haberde Açev'den başlangıcını zaten daha önce diğer kamda haber olarak konu etmiştik. Anne Çocuk Eğitim Vakfı Okuyan Bir Gelecek projesini dijital platforma taşıdı. Okuyan Bir Gelecek platformu çocukları ve yetişkinleri nitelikli kitaplarla ve yayın evleriyle tanıştırırken çocukların dil gelişimini destekliyor. Açev, Türkiye'de kitapsız çocuk kalmaması için yeni bir yola çıkmıştı. Hatta bu yola attığı ilk adımları da sizlerle paylaşmıştık. Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve dil gelişimlerini desteklemek amacıyla 5 yıldır sürdürdüğü ve bugüne kadar 12 bin çocuğa ulaşan Okuyan Bir Gelecek projesini şimdi dijital platformlara taşıdı. Platformda ünlü sanatçı, yazar ve uzmanların çocuklar için kitap okuduğu videoları izleyebilir, kitapları satın alabilir, ihtiyaç sahibi çocukları kitapla buluşturmak için kitap bağışı yapabilirsiniz. Daha fazla çocuğun kitaplarla buluşabilmesi için 23 Nisan'da Okuyan Bir Gelecek platformunda çocukları ve yetişkinleri kitaplarla ve yayın evleriyle tanıştırmaya başladı. Dil gelişimini de destekliyor platform. Fazla Say'ın müzikleri eşliğinde ünlü sanatçılar, uzmanlar ve yazarlar çocuk kitaplarını seslendiriyor. Kampanyaya verilen desteklerle İhtiyaç sahibi evlere Okuyan Bir Gelecek setleri ulaştırılıyor. Daha fazla çocuğun kitaplarla buluşabilmesi için okuyanbirgelecek.org adresini takip edebilirsiniz. Platform KİDEGA ve ihtiyaç haritasının çözüm ortaklığıyla hayata geçiriliyor. Kitaplar KİDEGA kitap satış platformu üzerinden temin edilerek ihtiyaç haritası aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor ve projenin ülke geneline yayılması hedefleniyor. Bir haberimiz de iklim kriziyle ilgili. Nobel ödülü sahiplerinin iklim zirvesine katılan liderlere mektubu var. Fosil yakıt kullanımını durdurun. Nobel ödülü sahipleri Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden ev sahipliğinde gerçekleşecek iklim zirvesine katılacak liderlere bir mektup gönderdi. Tıp, fizik, kimya, barış ödülü gibi kategorilerde ödül almış çok sayıda imzacı liderlere fosil yakıt kullanımını durdurma çağrısında bulundu. Ve çözüm basit, fosil yakıtlar yerin altında bırakılmalı dediler. Buradan yine Türkiye'ye dönüyoruz. 6 nokta Körlere Hizmet Vakfı'ndan engelli bireylerin ekonomik bağımsızlıklarına yönelik kampanya başlatıldı. Bağımsız birey olarak tanınmak istiyoruz. 2022 sayılı yasa değiştirilsin diyorlar. 2022 sayılı yasaya göre bugün engelli aylığı hane içinde fert başına düşen gelir esas alınarak hesaplanıyor. Oysa ki engellinin kendi gerçek geliri esas alınmalı diyorlar. 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanuna göre çalışmayan ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan engellilere engel oranına göre değişen tutarlarda muhtaç aylığı ödeniyor. Bu ödemelerin hesaplanmasında 2013 yılından beri engelli bireyin kişisel geliri değil, hane içinde fert başına düşen gelir, yani hane içindekilerin gelirlerinin toplamından hanede yaşayan kişi başına düşen gelir esas alınıyor. Kriter olarak hanede fert başına düşen gelirin asgari ücretin netinin 1/3'ünden fazla olmaması gerekiyor. Altı nokta körlere hizmet vakfı ise bu durumun neden olduğu sorunları şöyle açıklıyor. Hane içinde fert başına düşen gelir kriteri engelliyi aileye bağımlı hale getirmektedir. Engellinin eline geçen fiili gelir olmadığı halde engellinin geliri varmış gibi bir yanılsamaya yol açmaktadır. Söz konusu uygulama engelliyi birey olarak kabul etmemektedir. Oysa gerek evrensel gerekse ulusal hukuka göre hak öznesi olan bireylerdir. Söz konusu uygulama engelliyi birey olarak hesaba katmadığı için engellinin hakkın öznesi olması engellenmektedir deniyor. Altı nokta körlere hizmet vakfı Norveç Helsinki Komitesi'nin proje desteğiyle engellilere ödenen muhtaçlık aylığının bağlanma kriteri olarak engelli bireyin kişisel gelirinin esas alınması için bir dizi faaliyetten oluşan bu kampanyayı başlattı. Kampanya kapsamında birkaç faaliyet yapılıyor. Söz konusu yasal düzenlemeden dolayı engellilerin maruz kaldıkları hak ihlaline karşı sivil toplum örgütlerinin katılacağı bir platform oluşturulacak bu kampanya çerçevesinde. Platformun kuruluş çalışmalarının detaylarını yakında açıklayacaklar. Ki platformun kuruluşunu da diğer kamda diğer haberlerimizde olduğu gibi takip edeceğiz ve sizleri bilgilendireceğiz. Aynı zamanda engellilerin ve yakınlarının imzalayacağı bir dilekçe kampanyası başlattılar. Çalışmayla 10 bin dilekçenin toplanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edilmesi hedefleniyor. Diğer kamda sosyal fayda dünyasına yaptığımız haberler turumuzun bu hafta sonuna geliyoruz ve son haberimiz 2020 yılında insani yardım alanında yaşanan önemli gelişmelere mercek tutan ve bu gelişmeleri sistematik bir şekilde analiz etmek üzere Kızılay Akademi tarafından hazırlanan Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2020 yayınlandı. Afet, göç, sosyal hizmet, gönüllülük, halk sağlığı ve uluslararası yardımlar başlıkları altında Türkiye'de 2020 yılında insani yardım alanında yaşanan önemli gelişmelere mercek tutan Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2020 Kızılay Akademi tarafından hazırlandı. Yıllık insani yardım alanında hayata geçirilen uygulamalarla ilgili farklı kurumların yöneticilerinin ve akademisyenlerin kaleme aldığı bir yıllıktan bahsediyoruz. Bu haberimizde yıllık kapsamında afet, göç, sosyal hizmet, gönüllülük, halk sağlığı ve uluslararası yardımlar gibi tematik başlıklar var ve bu başlıklar altında da önemli veriler bulunuyor. Aynı zamanda afetler kronolojisiyle de 2020'ye bir bakış sunuluyor. Raporun tamamına erişmek isteyen dinleyicilerimiz olursa sivilsayfalar.org adresinden Kızılay Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2020 adresinden dosyayı indirebilirler ve detaylı olarak Türkiye'deki bu alandaki verileri gözden geçirebilirler. Bu haftalık bu kadar. Haftaya Açık Radyo Destek özel yayını sırasında sizlerle buluşacağız. Hep birlikte bütün radyoca, bütün ekipçe çok heyecanlıyız önümüzdeki hafta için. Ama o zamana kadar şimdilik hoşça kalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.